Mooie naam voor een groepje, vind ik tenminste hoor. De Ozark Mountain Daredevils. Dat is een hele mondvol. Het nummer dat heette Jackie Blue. Dat is wat minder een mondvol. Een hele goeie avond, Lu. Op middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. Ah, chiquidé, daar gaan we weer met een nieuwe aflevering van dit programma. In wat eigenlijk toch een beetje ook een feestweek zal worden voor dit programma. Maar daar vertel ik straks wel meer over. We gaan het eerst maar eens hebben over wat er vandaag allemaal te beleven is. Nou, we hebben een vrij uitgebreid onderwerp. De Hoekse Lijn. Ik weet niet of je dat wat zegt, Hoekse Lijn, vast wel. De Hoekse Lijn, dat is een spoorlijn. Of beter gezegd, dat was een spoorlijn. En in de vorige eeuw, de eerste helft van de vorige eeuw met name, was het ook een heel beroemde spoorlijn. Omdat je via die lijn je heel luxe per trein kon laten vervoeren naar Hoek van Holland. En daar kon je je dan inschepen op een eveneens luxe boot naar Engeland. Dat is al lang niet meer zo. Ja, die boten naar Engeland varen nog wel, maar die functie heeft de spoorlijn niet meer. Is nu omgebouwd tot een metrolijn en die werd vorige week werd die officieel geopend. Daar hebben we wat aandacht voor. Onze Jeroen van Gent, die spoorde onmiddellijk die kant op. En dat horen we straks in twee itempjes hoe hem dat allemaal vergaan is. Omdat het de eerste maandag van de maand is, dan hebben we ook weer te gast het groepje Katakat. Want die maken steeds aan het begin van de maand een nummer voor ons programma. En dat nummer dat gaat dan over de maand waarin we zijn aanbeland. En dat is nu, zoals je natuurlijk wel doorhebt, de maand november. En dan ook nog Midas Dekkers. Ja, het kan weer niet op vandaag. Midas Dekkers die komt ook nog voorbij in dit programma. Want ook dat is gebruikelijk op de maandag. En hij gaat het hebben over de baarmoeder. Nou, als er nou iets is waar we allemaal verstand van hebben, dan is het wel de baarmoeder. Want we komen er tenslotte allemaal ook hoogst persoonlijk uit. Hoe dat allemaal zit met die baarmoeder, dat hoor je straks met Mias Dekkers. En natuurlijk, zoals altijd, een hele hoop muziek. Zeg, hou je misschien van Chopin? Dan komt dat heel goed uit. Remember that piano, so delightful, unusual, that classic sensation, sentimental confusion. Used to say, I like Chopin, love me now. Say goodbye to desire when we are together. Rainy days growing in your eyes. Tell me where's my way. Muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. You may not believe it, but I don't believe in me. Think about it, I don't believe I ever did for sure. All the things I've said in songs, all the purple rose you bought from me. Reality's just black and white, the sentimental things that write never meant that much to me. I used to be the main express, all steam and whistles heading west, picking up my pain from door to door, riding on the storyline, furnace burning overtime. But this train don't stop, this train don't stop, this train don't stop. anymore. You don't need to hear it, but I'm dried up and sick to death of love. You need to know it, I never really understood that stuff. All the stars and bleeding hearts, all the tears that welled up in my eyes. Never meant a thing to me, read them as they say and weep. I never felt enough to cry. I used to be the man express, all steam and whistles heading west, picking up my pain from door to door, riding on the storyline, furnace burning over time. But this train don't stop, this train don't stop, this train don't stop there anymore. Chips my heart again, the granite cracks beneath my skin. I crumble into pieces on the ground. I used to be the man express, all steam and whistles heading west, picking up my pain from door to door, riding on the storyline, furnace burning over time. But this train don't stop, this train don't stop, this train don't stop there anymore. Elton John en This Train Don't Stop Here Anymore. En zo is het maar net, want de Hoekse lijn, dat is de spoorlijn, of beter gezegd was de spoorlijn, tussen Rotterdam en Hoek van Holland, is omgebouwd tot een metrolijn. En dat is iets wat volgens mij althans het openbaar vervoer in onze regio alleen maar ten goede komt. En Jeroen van Gent die ging op pad vorige week toen die metrolijn, de Hoekse lijn, officieel werd geopend. Hij zat niet alleen in de nieuwe metro, maar sprak ook met reizigers en was bij de officiële opening vorige week. Een mooie actie van onze Jeroen en je kunt over hem van alles zeggen, maar niets dat hij niet spoort. Mag ik even wat vragen? Ja. Vandaag wordt die metrolijn officieel geopend, hij is natuurlijk al open. Mag ik vragen wat jullie ervan vinden tot nu toe, ervaring? Ja. Zit je er vaak op? Elke dag. Vertel, hoe bevalt die metrolijn? Elke dag, zeg jij? Ja, het is wel fijn, want wij stappen op bij Vlaardingen-Oost en dan hoeven we niet meer dat stuk naar Vijfsluizen te fietsen. Dus het is veel beter eigenlijk. Het is gewoon dichterbij en het gaat allemaal veel sneller. Heb je nog kinderziekten gezien? Aanloopproblemen? Nee, eigenlijk niet. Nou, in het begin was het wel heel warm, altijd binnen. Dus ik weet, ja, heel warm en het stonk, maar dat is nou wel verholpen. Oh, het rook naar nieuwe metrolijnen misschien. Het is wel heel druk. Heel echt druk? Heel druk. Je moet eigenlijk altijd wel staan. Ja, jij knikt ook, ja? Ja. Dat... Maar hij moet vaker rijden? Ja, of 2 keer in de 10 minuten. Dat als je hem net mist, dat je het niet zo lang hoeft te wachten. Van mijn thuisplaats Barendrecht ben ik gereisd met treinen naar Schiedam. Want daar is een station, een overstop op de metro. En metrolijn B, die al heel ver reikte tot aan Nesse-Lande. Het is tegen Zevenhuizen aan. Kom je al in de buurt van Gouda en zo. Ja, en die metrolijn B is helemaal doorgetrokken nu naar de Hoek van Holland. Elk moment kan die aankomen. En vandaag wordt de lijn officieel geopend door de RET-directeur, meneer Unck. Terwijl natuurlijk deze lijn al even in gebruik is. En het valt mee met de kinderziekte. Daar komt hij. Ik ben benieuwd. We gaan het zien. In de metro, maar dat geloof je toch niet? Het is echt een feestelijke dag, de officiële opening van de metrolijn B tussen Nesserlanden, een mooi strand, en Hoek van Holland, het andere strand. Bevalt het? Ja, uitstekend. Ik ben gisteren toevallig naar de Hoek geweest en vandaag naar Maasluis toe. En het is gewoon super. Normaal gesproken, ik reis op deze lijn tussen Kapelsebrug en een bus. En nu moet ik wat verder zijn. En ja, het is eigenlijk gewoon. Mist u de trein of gebruikt u die vaak? Laat ik eerst vragen, gebruikt u die vaak de trein? Nee, deze trein gebruikte ik eigenlijk helemaal niet. Ik gebruik eigenlijk altijd wel de auto. De dienstauto om naar Hoek van Holland te gaan of Rozenburg en die kant op, even gezegd. Ik woon zelf in Schoonhoven en dan als ik even kijk van Hoek van Holland naar Schoonhoven, was ik een anderhalf uur was ik thuis. Ja, met de auto ga je dat nooit redden. Goedemiddag. Welkom hier op Vlaardingen West. Deze mooie dag waarop we de metrolijn B, de verlengde metrolijn B, officieel gaan openen. We zijn met een gemengd gezelschap, met één gemene deler. Iedereen hier in deze ruimte heeft te maken gehad, is betrokken geweest bij de totstandkoming van de metrolijn B. Ik wilde terug naar 2,5 jaar geleden. De laatste metro reed, Maurice zei, of de laatste trein reed over het spoor op 1 april. En dat was dus ook helaas geen grap. We hebben tegen onze reizigers gezegd, tijdelijk in de bus. En daarna, na 5 maanden, kom je in onze comfortabele metro terecht. Nou, dat duurde langer. Dat weten we allemaal. Er is ook heel veel over gezegd. Dus daar wilde ik niet al te lang bij stilstaan. Maar toch even de vraag, Arjan van Geels, zeg maar, we hebben veel tegenvallers gehad, maar welke lessen worden hier nou uitgetrokken? Wat neemt u nou mee voor de toekomst, voor een eventueel volgend project? Nou, hier is ook wel heel gemakkelijk overheen gegaan volgens mij. We gaan en met goederensporen en we gaan dat al even fixen. En iedere keer, dat was bij de Noord-Zuidlijn, dat was bij de Vira. Iedere keer al die techniek aan elkaar koppelen, dat lijkt heel gemakkelijk. Maar dat blijkt met de ICT toch echt heel ingewikkeld. Dat zie je iedere keer weer gebeuren. Dus het samen optrekken, en dat vond ik de afgelopen tijd wel heel erg belangrijk. Als je niet zegt, jouw kant van de boot is lek. Hè, want dat is toch ook wel een beetje, hey, dat moet Bombardier, oh, dat moet RET. Hey, dat moet de MRDA, hey, dat moet de gemeente doen. Dat we daar vanaf in ieder geval dat beeld niet hebben ontstaan. Zeggen wij gaan samen zorgen dat het gebeurt. En met respect voor ieders verantwoordelijkheid, maar dat heeft wel geholpen. Dus samenwerken aan een resultaat, dat moet je van begin af aan organiseren. En dat helpt in ieder geval. En dan vraag ik me ook af, als opdrachtgever namens de metropoolregio Den Haag, heeft u daar dan ook van wakker gelegen? Is dit zo'n dossier waar je af en toe van denkt, hoe komen we hier nu goed uit? Het is gewoon een lastig dossier geweest. Lig je ervan wakker? Nou ja, ik denk dat dat wel goed komt. Maar dit zijn wel de dossiers waar je gewoon 2-3 dagen in de week dan op een gegeven moment mee bezig bent. Want één, je doet niet je belofte gestand naar al die reizigers. Want daar doen we het met z'n allen voor. Of je nou gemeente bent of RET of regio. En dan duurt het zo lang, dan baal je ontzettend als dat gebeurt. Kwestie van balen of niet balen. Dankjewel Jeroen van Gent. Zometeen met een kwartiertje, dan komen we graag bij je terug voor deel 2 van je ontdekkingsreis in en nabij de nieuwe metro. Voyage, voyage. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Ja, tenminste, dat vind ik dan. En ik hoop dat je dat met mij eens bent. Phil Carmen en Borderline Down. En daarvoor hadden we Desireless op zijn Frans. En die gingen op voyage, op reis. En of dat met de metro was, dat weet ik niet. Maar dat doen we zo meteen zeker. En dan wel te verstaan met deel 2. Voordat het zover is, gaan we eerst in de stemming komen met Billy J. Kramer en zijn Dakota's. Het vliegt je om de oren. Trains and boats and planes were passing by. They mean a trip to Paris or Rome to someone else, but not for me. The trains and the boats and planes took you away, away from me. We were so in love and high above, we had a star to wish upon which, when dreams came true, but not for me. The trains and the boats and planes took you away, away from me. If my bird can cross the sea, the trains and the boats and planes will bring you back, back home to me. Zoe, dat is leuk hè? Billy J. Kramer en de Dakota's van heel lang geleden uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Ach ja, vroeger was alles zo leuker, toch? Of is dat misschien niet zo? De Hoekse Lijn was tenminste vroeger een gewone spoorlijn. Nu is dat een aangepaste versie. Het is een metrolijn geworden, de Hoekse Lijn tussen Rotterdam en Hoek van Holland. Maar de metrolijn die ligt dan tussen Schiedam en Hoek van Holland. Nou, we hoorden net al een reportage van Jeroen van Gent, die daar natuurlijk weer met zijn neus vooraan stond. En we gaan naar deel 2. Ik zou zeggen, Jeroen, tijd om eens een mevrouw aan het woord te laten misschien. Vandaag hebben we de officiële opening. En wat betekent dat dan voor maandag 4 november? Dan gaan er wel echt wat dingen veranderen voor reizigers, hè? We gaan vanaf maandag starten met extra ritten in de spits. Tot Vlaardingen-West gaan die. Dus dat betekent dat we de metrolijn A ook gaan doorrijden. En dan is er iedere 5 minuten een metro van Vlaardingen-West naar de stad en vice versa. Dus de capaciteit verdubbelt. Heel mooi. Nou, volgens mij is dat een mooie ambitie en ook een mooi moment nu om te gaan naar het moment dat wij vandaag de verlengde metrolijn B voor het EGGI gaan openen. En dat doen we op perron 1. Dus helaas moeten we allemaal even de regen in. Dus ik wil jullie vragen om jullie gaan begeven naar perron 1 en dan zien we jullie daar weer. Belangrijke fotografen. Ja, is goed. Complete gezelschap wat in één partytent aanwezig was en waar aan toespraken gehouden zijn die u gehoord heeft, staat nu. Hij heeft zich verzameld op station Vlaardingen-West. En daar staan een aantal bokken die u al kent uit de gymzaal van vroeger, maar dan zwart. En ik hoor wat geluid, dus dat gaat beginnen. Dat is enige choreografische dansbare muziek. En dan is dat de openingshandeling voor de lijn op een apart spoor. En daarom is ook gekozen voor Vlaardingen-West, omdat dat spoor even apart genomen kan worden voor deze openingshandeling. Enige praktische toeren dus. Over die boeken wordt gesprongen. En dat gezelschap kwam uit het metrostel op het extra spoor. Ja, die draaien om de as. En het perron is best wel glad, want het is een beetje regenachtig. Verschillende borden kwamen uit het metrostel van Hoek van Holland-Haven naar Nesserlanden, Schiedam, Centrum, Kwelsterbrug. En die worden aan elkaar geduwd. Ja, en dan is het een feit. De lijn is officieel geopend. Mooi. Ik ben van de radio. Mag ik even wat vragen? Ja, weet je. Jullie hebben de openingshandeling gedaan. Je springt om je as, het is niet te geloven. Nee. Vertel even kort wat jullie gedaan hebben, want het is natuurlijk radio. Wat we hebben gedaan, wij hebben de opening van de Hoekse Lijn gedaan. En hebben wij op het perron, Vlaardingen West, een openingsact gedaan. Vrienden-show, dus voornamelijk met salto's en over objecten heen springen. Dus hebben wij een openingsshow daarvoor gedaan. Yes. En daarna, dus nu is officieel de Hoekse Lijn geopend. Ja, daar kan gebruik van gemaakt worden. Dit is vandaag een mooie mijlpaal, maar we gaan alweer op naar de volgende. De metro aan zee. Wat is daar de stand van zaken? Er wordt gewerkt in de zin, de vergunningen zijn verleend, de voorbereidingen worden getroffen. Dus dat betekent nu vooral het traject op orde brengen. Voorjaar 2022, dat is ongeveer het einde van deze collegeperiode. En ik had me bedacht dat dit feestje met mooi weer op slippers, misschien in plaats van met schropdassen. Maar dat we dat ook wel doen. En het lijkt me ook wel goed om het te openen voordat, als iedereen denkt, ik ga weer het voorjaar begint, dan is het ook voor grote groepen mensen interessant om naar het strand te gaan. Dus wij doen er alles aan om te zorgen dat we dat gaan halen. Zijn we er dan? Zijn we dan in Rotterdam op sterkte? Ja, was het maar zo. Er komen de komende 10 jaar nog 250.000 woningen bij. 400.000 mensen in dit gebied. Die kunnen we allemaal in de huidige OV op de huidige wegen laten gaan rijden. Maar dan weten we één ding zeker, dan staat alles hier over 5 jaar vast. Dus we moeten echt zorgen dat we nu, alle plannen die we nu aan het bedenken zijn, dat die inderdaad over 5 tot 10 jaar uitgevoerd worden. Denk aan inderdaad een nieuwe lijn door Rotterdam om met name Zuid daar heel goed te ontsluiten. Daar moeten we echt met z'n allen gaan investeren om ervoor te zorgen dat die bereikbaarheid die we in dit gebied nu weer een stuk beter op orde hebben, dat dat straks voor die hele regio geldt. Over 10 jaar, welke metrolijn ligt er dan? Nou, Ahoy, wat alleen maar groter wordt, waar we volgend jaar een heel groot feest gaan vieren in mei. Feyenoord, wat de weg omhoog weer gaat vinden natuurlijk onder Dick Advocaat. En met een nieuw stadion nog beter gaat doen. Dat zijn natuurlijk wel bezoekersmagneten. En wij merken dat nu ook, ook in slechte tijden overigens bij Feyenoord. Er komen gewoon heel veel mensen, dus die capaciteit moet omhoog. En dus ik hoop die metrolijn, of een lightrail, wat het ook precies wordt, maar die goede, hoogwaardige openbaar vervoerverbinding tussen Kralingse Zoom, Feyenoord en Zuidplein en dan dat rondje afmaken door Zuid, dat we daar een heel eind mee zijn. Nou, 25 kilometer spoor erbij. Het grootste metronetwerk van de Benelux. U bent woordvoerder van de RT? Klopt. En wat is uw naam? Rolf Harbers. Oké. Okay. Kan ik nou zeggen dat het een metro is van beach to beach? Nesterlanden beach, Hoek van Holland? Nou, straks wel. In 2022. En we zeggen ook wel eens met de slippers aan van de Coolsingel naar het strand. Ja. Dat is in 2022 het geval. Ja. Ja, weer een nieuwe metrolijn. Dit is nu de opleiding van metrolijn B. Wat wordt dat voor een lijn? Die andere lijn. Nou, het is goed om te zeggen daar liggen nu plannen voor. Maar daar is nog geen stempel op gegeven. Maar wij roepen dat, en dat roepen wij samen met de metropoolregio en ook als RET en ook met de gemeente, dat wij het belangrijk vinden dat daar een goede verbinding komt. Dat kunt u als volgt voor u zien. Laten we het zo zeggen, er zijn plannen voor een oeververbinding. Oh ja. En dan kun je zeggen, nou, of dat nou een brug of een tunnel wordt, daar gaat dan een metrolijn overheen. Die gaat door naar Feyenoord City. Dan gaat hij door naar Zuidplein, waar je ook Ahoy bedient. En Zuidplein, dat heeft ook allemaal ontwikkelingen, bouwontwikkelingen. Dan gaat hij door naar Erasmus MC en dan weer naar Centraal. Wat je dan hebt is een OV-lus door het zuiden van Rotterdam erbij. En dat heeft het liefst een metro. De RET wil gewoon dat dat een metro is. En dat is ook nodig, omdat daar enorme bouwopgaven liggen. Kijk, je hebt dat Feyenoord City, maar dat Hart van Zuid, dat krijgt ook het Zuidplein krijgt ook een upgrade, zeg maar. Dus dat wordt mooier, levendiger, daar komen voorzieningen bij. Ahoy breidt uit, daar komt een enorme congreshal bij. Tel daarbij op dat ook Erasmus MC dagelijks, daar gaan gewoon dagelijks tienduizenden mensen heen en weer weg. Dus mensen die daar werken en patiënten. Dus er is een enorme vraag. En wij zeggen dus als RET nu en samen met de metropoolregio van die huizen en die bedrijven en die kantoren die zijn sneller gerealiseerd dan een metrolijn. Dus laten we alsjeblieft haast maken met die metrolijn. Ik ben benieuwd. Ja. Hartstikke bedankt. Dank u wel. Heel fijn. En Jeroen van Gent die spoort weer naar huis. Het groepje Katakat maakt iedere maand, één keer per maand dus, een liedje voor ons programma. Speciaal voor ons programma zijn we heel vereerd mee. En dat liedje dat gaat dan iedere keer over de maand waarin we zijn terechtgekomen. Dus je voelt hem al aankomen, deze keer gaat het over november. Katakat. In het kleinste kamertje ben je niet heel lang bezig. Maar het verstrijken van de tijd is zeer aanwezig.

En gij ziet zacht als dons, als vacht. En ik draai mee omhoog. En in oerm weer ik weer en droom mijn mooiste zin. Te lang gewacht, ik ging door op halve kracht. Er bleef niks meer over van dit schip. Het dreef langzaam tot een stip, tot een puntje aan de horizon. Op en een oceaan zo groot. Ik heb alles overboord gegooid, de haven die kwam nooit. Het was smergens vroeg in Venlo, hoog tijd hem naar huis te gaan. Je keek me aan en ik keek al aan, van Kiko's hier nou stond. Ik peeg al hand en ik lachte, want o gezicht en o naam. En hoe je keek, o hoor wegstreed, toen de zon aan de hemel kwam. Natuurlijk, Reuven Heze, die erger ook, die ik helemaal niet kan nadoen, die de Limburgers erop nahouden. Was leuk, je hoorde het nummer dat heette November en daarvoor hoorde je Katakat met het nummer dat heette November. Zal je duidelijk zijn in welke maand we zitten op het ogenblik. Zometeen dan gaan we naar Midas Dekkers, die zit heel ergens anders in, namelijk in de baarmoeder. Een warm holletje voor deze koude novembertijd van het jaar, moet je bedenken. Voordat we onze Midas het woord geven, doen we dat eerst nog even aan John Mayer. It doesn't matter where you roam, when no one's left to call you home. I might have strayed a bit too far. I'm counting all the moonlit stars, and I'm a little lost at sea. I'm a little birdie in a big old tree. Ain't nobody looking for me here out on the highway. But I will be found, I will be found. When my time comes down, I will be found. Some days I think it's all okay. Some nights I throw it all. I saw a face and I could tell. My ghost had left the town as well. I'm a little lost at sea. I'm a little birdie in a big old tree. Ain't nobody looking for me here out on the highway. Yeah. But

Maar gelukkig is er, voor wie geen lijk en toch ook geen ouder wil zijn, een uitweg. Word homoseksueel. Homo's planten zich nauwelijks voort en dan nog als regel slechts met tegenzin. Van hen heeft de aarde weinig te vrezen. Heteroseksualiteit, dat is de pest voor het milieu. Die hetero's vermeerderen zich als konijnen om Leentje Buur bij hun nageslacht te spelen. Maar je zal het maar wezen. Dan is er als aanstaande moeder met hart voor kind en milieu nog maar één strohalm om je aan vast te klampen. Wil je per se een kindje krijgen? Bid dan tot God. 9 maanden lang, 's ochtends en 's avonds. Dat het een homoseksueeltje wordt. I hear him before I go to sleep. And focus on the day that's been. I realize he's there when I turn the light off and turn over. Nobody knows about my man. They think he's lost on some. Kate Bush een klein beetje de keel, hoe zeg ik dat, afknijpen? Nee, dat klinkt ook wat grof, hè? Nee, want kijk naar de klok, het gaat alweer aardig richting 12 uur. En ik zei het aan het begin van het programma al, het is een beetje een feestweek voor dit programma, de late avond. Want toen we begonnen met het programma, zijn we begonnen met tellen. En het zal je niet verbazen dat het eerste programma nummer 1 was. En het programma wat je nu hoort, dat is nummer 996. En als je een beetje kan rekenen, en wie kan het niet, dan kom je erop uit dat we komende vrijdag aflevering nummer 1000 hebben. En daar willen we een feestje van maken. Een beetje alle medewerkers en presentatoren bij elkaar in de studio, een beetje gezellig doen, leuk programma maken enzovoort. Ik heb gezegd van ik wil wel komen, maar er moeten bitterballen zijn. Dus ik hoop maar dat dat ook zo is, want anders dan ben ik er echt niet. Dus hou het in de gaten de komende week. Komende vrijdag, de late avond, nummer 1000. Nummer 996 zit er bijna op. Ik wens je een hele goede en rustige nacht. Kijk nog even onze website, op onze website voor het laatste nieuws, delaatavond.nl. En dan kan je dag helemaal niet meer stuk. Wat mij betreft, graag tot de volgende keer of misschien zelfs wel tot vrijdag. Maar dat hangt, zoals ik al zei, af van de bitterballen. Morgen zit hier Bert de Wolf. Bitterbal of niet? Blame it all on my roots. I showed up in boots and ruined your black tie affair. The last one to know, the last one to show, I was the last one you thought you'd see there. And I saw the surprise and the fear in his eyes when I took his glass of champagne. I toasted you, said, honey, we may be through, but you'll never hear me complain. 'Cause I got friends in low places where the whiskey drowns and the beer chases my blues away. I'll slip on down to the oasis. So I've got friends in low places. I guess I was wrong. I just don't belong. But then I've been there before. Everything's alright. I'll just say goodnight and I'll show myself to the door. Hey, I didn't mean to cause a big scene. Just give me an hour and then I'll be as high as that ivory tower that you're living in. Cause I got friends in all places where the whiskey drowns and the beer chases my blues away. I'll slip on down to the oasis. So I've got friends in low places.